patrzysz znów na mnie tak, jak osa na kwiaty. Znowu chcesz zbierać miód, gonić smaki, nie oszukasz oczu. Dobrze wiesz, że chciałbym być z tobą dziś. I niech się zgapa świat. Niech rzuca gradem. Snu na twojej poduszce, piasku słonecznych plaż, cukrowych chmur. Wiruję nad łóżkiem, bo wstrzykujesz we mnie prąd. We mnie prąd. Nie. czas. Szczerze mówiąc, zupełnie nie rozumiem, dlaczego te piosenki nie stały się wielkimi przebojami, bo znamiona wszelkie jak najbardziej posiadały. Fajny tekst, fajna muzyka, świetne wykonanie. No i mądre przy okazji te piosenki generalnie, tak jak wszystko, co robi Leski. Leski jeszcze przez chwilę, właściwie przez dłuższą chwilę nawet, jak wspomniałem, 1 czerwca 2015 roku ukazała się płyta Splot. O tej płycie Leski opowiadał w Trójce właściwie dzień po premierze. Przypomnijmy sobie trzy utwory z tego właśnie krążka: Humanitarnie, Kosmonauta i Autofobia. Zakłócasz system, wsiąkasz przez pory w nerwów rdzeń. Czuję z nim mięsa, ścinam się żywcem. Znów hormonalną wzniecasz rzeź. Wzniecasz. Przecież tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Wyciekasz stróżkami płyn. Humanitarnie wnikasz w szpik. Gdy tylko tonę, rzucasz mi linę. Bo przecież kochasz mnie jak nikt. Jak nikt. A przecież tylko chcesz miłości. Przecież tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. A przecież tylko chcesz miłości. Szukasz pieniędzy, wolności, litości.

odrzucamy słowa. Słowa sobą jest gorzej, bardziej gorzko nawet na płaskim. Można się potknąć, sobą jest gorzej, bardziej gorzko jest nawet na płaskim. Można się potknąć się, można się potknąć. Trzy razy Leski. To aż trudno uwierzyć, że to już 9 lat od premiery jego debiutanckiego albumu. Zresztą po tym krążku otrzymał trójkową nagrodę Mateusza, co mnie szczególnie ucieszyło, bo nie ukrywam, że ja to, co robi Leski, od lat bardzo lubię i właściwie śledzę jego karierę i jesteśmy na bieżąco właściwie z tym, co tworzy. To pisze do nas, dzwoni do trójki. My to oczywiście z dużą przyjemnością, ja przynajmniej, nadaję. Teraz będzie już różnorodniej, bo będzie Simi z piosenką Motyle, będzie zespół Atmosfir, troszkę zapomniany, ale w tamtym roku wydał kolejną płytę już pod szyldem Atmosfir, niejaką Marcin Rozynek, coraz inaczej. No i siostry Melosik, Dotyk Nieba, to ich nowiutkie nagranie. No i jak pewnie mówiłem parę razy już w trójce, moim zdaniem absolutny przebój lata, ale czy tak będzie? Zobaczymy. Świat już dawno stanął na łbie, nie wiedzieć czemu czasami rusza to mnie niewiarygodnie. Podważamy prawdę, wszystko wokół zaczyna tracić sens. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie.

No i mocno skompresowany ten dźwięk w nowym utworze, ale dzięki temu w każdym radiu zabrzmi intensywnie i da się usłyszeć absolutnie z daleka. Siostry Melosik, ich nowe zupełnie nagranie, piosenka Dotyku Nieba. A chwilę wcześniej Atmosfir, a także Simi. Kasia Makowiecka była naszym gościem w nocnej audycji po północy, dokładnie przed tygodniem. A teraz troszkę dźwięków może inaczej poukładanych. Będzie Pios, będzie Pepe i Rainforest i będzie jeszcze Soboń. Kolejny dzień, kolejny kryzys. Ja nie mogę, nic się nie układa jakoś w moją stronę. Szereg niepowodzeń, ja rozkładam dłonie. Chyba ktoś, kto mnie nie lubi, myśli o mnie. Czas leci mi przez palce, gapię się na ścianę. Znowu się zatracam w korytarzach znaczeń. Jakoś moją stronę szereg niepowodzenia rozkładam, bo nie. Chyba ktoś, kto mnie nie lubi, myśli o mnie. Niedokończony obraz twój, zagubiony chłopiec wśród gór. Każesz mi tak czekać, czekać, krzyczysz gdzieś z daleka. Zagubiony czas, z głową pośród chmur, w konstelacji gwiazd. A ja idę już spać, idę już spać, idę już spać. Za kogo mnie masz? Za kogo mnie masz? Za kogo? Patrzę w sufit, tonę. Każde spojrzenie liczę, bo się boję. Co kto powie, co kto komu powie. Zapomniane blizny, dawno rozliczone. Zapomniane blizny, dawno rozliczone. Zagubiony czas, konstelacji gwiazd. Zagubiony czas w konstelacji gwiazd. Nie spałaś w mojej głowie żół. Głos mi dałaś, nic nie spałaś w mojej głowie żół. Głos mi dałaś, nic nie spałaś w mojej głowie żół. Idę spać i Soboń w Trójce. Chwilę wcześniej Pepe i Rainforest, a także Pios w piosence

Znowu możemy właściwie zabawić się w bukmacherów i obstawiać, czy te piosenki będą letnimi przebojami, czy nie. Jest taka nadzieja, że tak, bo jedna i druga na to zasługuje absolutnie. W trójce grupa Happy Set, a przed momentem Małgorzata Ostrowska. Obiecałem Państwu powrót nad morze, więc będzie Klincz i będzie Latarnik, słynny przebój z lat 80., który bardzo Państwo lubią, z tego co sądzę, podczas zamówień do Muzycznej Poczty UKF. Renata Szewczak, Tomasz Żonda, dziękujemy i życzymy Państwu miłej nocy i miłego kolejnego dnia, który już niedługo nadejdzie. We'll be right back.